राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम करके अपना विचार है कि हमें अपना तो कल्याण करना है, दूसरा करे न करे हमारा तो कल्याण करना है, ऐसा भाव एक एक भाई अपने अपने कर ले तो बहुत सुंदर से काम हो सकता है। पक्का विचार हो जाए अपना तो कल्याण करना ही है, चाहे सो दुनिया करे न करे परिवार ने हमारा कल्याण करना है, ऐसे एक ही भाई एक ही बहन ऐसा विचार करे तो काम सुंदर होता है। जब पक्का विचार हो जाता है नहीं तो संसार के भोगों की और संग्रह की इच्छा कम हो जाती है। भोग और संग्रह दो ही चीज है बाधक, अपने में ये बहुत कम है। अपने लोगों में भोगों की संग्रह की इच्छा ये ज्यादा होती तो और कल्याण नहीं होता। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय को बुद्धि समाधव ने भी दिए थे। चार सौ है ये तो भोग और ऐश्वर्य है, सुख भोग और ऐश्वर्य तो विचार पक्का हो जाने से ठीक हो जाता है, सब ठीक बैठ जाता है। त्याग शांत रहना त्याग है भीतर से। आध्यात्म उन्नति के लिए खास से जो त्याग जरूरत है कठिनता इसमें पड़ती है, त्याग में त्याग का भी आदमी ये मारे सुख में खंड नहीं है, ये संसार जो आसक्ति है इस त्यागने में कठिनता है। ये पक्का विचार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर कल्याण हो जाता है, भाग नहीं है। इसी बात ये पक्का रहेगी, हमें तो ये काम करना है, जोरदार इच्छा हो और संसार त्याग हो, दो की जरूरत है, कोई बड़ी बात नहीं, सीधी बात है, सरल बात है। इस विषय में देखना मुश्किल है, विचार में ध्यान में आने बात कठिन है, वो बात कठिन नहीं है, करने भीतर से भगवान के शरीर का त्याग है और विचार पक्का हो जाए तो त्याग हो जाए, श्रद्धा से त्याग हो जाए तो इसमें जरूर उन्नति है, जरूर संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। दो चीज है संसार का त्याग और परमात्मा प्राप्ति, दोनों में कठिनता पड़ती है, त्याग भी पड़ती है, चाहे त्याग हो कच्चा रहने से नहीं, एक प्रकृति स्वभाव आदत है, एक आदत होती है। जैसे शरणानंद जी है वह क्या दो चीज बढ़िया है, दो चीज एक तो बुद्धि तेज है, एक त्याग वाली पूर्व मुख्य पकड़ी जाते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, जैसे आदमी का उद्धार बहुत जल्दी होता है। बुद्धि तेज हो और पकड़ जबरदस्त हो तो उसे बहुत जल्दी कम होता है। बुद्धि से कम भी हो हमें हाथ की बात नहीं है, पर पकड़ से हो तो जाता है। दोनों हो तो उसका नहीं क्या है, उनमें ये विशेषता देखी मैंने, बड़ा पक्का तो जरूर उनसे होते है, संदेह नहीं। खास कारण है कि परमात्मा के हम हैं मूल में, खास हमारा सारा श्री है ईश्वर से जीव अविनाशी, ये मामूली बात नहीं है। ये अगर विश्वास हो जाए भगवान के हम है तो बहुत ठीक होता है। अगर ये विश्वास होने से भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं, भक्त मदद वो सब करते ही है, सब पर मोरी बड़ा भी दया सब पर दबा है, पर मैं तो विचार हो जाएगा भगवान के तो परिशुभ बात हो जाती है। बालक माँ की ऊर्जा मैंने में स्वदे मन करता है, स्वाभाविक मेरी माँ है वो, ये देख मैं योग्य हूँ का योग्य हूँ देखते नहीं, मैं कैसा हूँ, माँ के लायक हूँ नहीं हूँ, माँ है मेरी, एक बार सबका विश्वास। ऐसे भगवान हमारे हैं, ये तेजी की बात हो जाए तो शोकम शोक हो जाए। दोनों बातें ऐसे दोनों में एक भी तेज हो जाए ना, बहुत तेज हो जाए काम, दोनों तेज हो जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है, पक्का रहे पक्का बड़ा, क्योंकि बात अपनी है वो पहले से ही, अपने उद्धार है उसका निर्माण नहीं करना, बनाने नहीं है वो बनाने नहीं है, बड़ी बनाई है बात, वो बनी बनाई चीज मिलने में सुकून है। जैसे अभी अपने प्रचार करे जोर करे कोई स्थान बना करके करे तो मुश्किल होती है, यहाँ बना बनाया है सब का बना बनाया है, ऐसे जगह बढ़िया ढूंढ रही है, इतने मध्य मकान बन गए हैं, बहुत सामग्री इकट्ठी हो गई है, तो वो प्रचार करना तो बहुत जल्दी का होना चाहिए, बहुत मदद मिलती है इससे, रहना सुगमता से हो जाए, भोजन की व्यवस्था सब ठीक है, बस अपने काम ठीक बने, मनुष्यों को कठिन लगा है भगवान प्राप्ति वह कठिन है, वह कठिन नहीं इतने इतने संसार का त्याग कठिन है, मन में जची हुई है कि भगवत प्राप्ति कठिन है, मैंने विचार कर देखा है, वो तो हमारी स्थान है, हमारा जगह है, हमारी हमारा संबंध है भगवान साथ है, वो भगवान की तरफ से सदा है जो का त्यों है, उसमें फर्क नहीं है। अरे एक बात बड़ी लाभ की है कि संसार का संबंध छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, छूट रहा है निरंतर, जितनी जितनी आयु आ गई है उतना संसार छूट गया है, आप ही बिना छोड़े, अरे परमात्मा संबंध है जो का तो ही है, थोड़ा विचार करने की जरूरत है, दोनों बातें बनी हुई है, थोड़ा विचार करे करो तो ठीक आ जाए, जो अपना कल्याण चाहे उसको विचार करना चाहिए कि अपने कठिन हो सब सुगम हो, करना है काम, काम करना है, करना कठिन हो करना, वो कठिन से अगर नहीं स्वीकार करे तो सुगमता हो जाता है, अगर सुगम देखे तो कठिनता होती, सुगमता देखो तो कठिनता होती है, करंदर स्वीकार कर तो समाप्त हो जाती। अच्छा, संसार जरूर छूटेगा ही, निश्चित बात है, पक्की बात है, एक दो फर्क नहीं है। शरीर भी छूटेगा, ये बदला सब छूटेगा, पक्का बचा, पक्का पकड़ रह सकते नहीं। काल जो बनाए हुए ऐसा ही है, क्योंकि ये संसार है, बह रहा है, तुम ये गंगा जी का प्रवाह बहता है, सुते बहता ही है, तो बहता है, उसको बिना छोड़ने में क्या अर्थ है। तो ये बहता है सभी, तो छूटेगा जरूर ही, और परमात्मा की प्राप्ति हुई हुई है, वो ही है। दोनों बातें ठीक है, लोगों ने कुछ समझ में आती है, अकल में आती है बात, बहुत ठीक बात है। भगवान की कोई विशेष कृपा है भाई, दुकानदार को जब माल बिक्री करने की मन में होती है तो सबको वहां सस्ता मिलता है। अभी भगवान जी ऐसी उस मर्जी मालूम देते हैं, अभी अवसर है ऐसा। अपने तो मन में यही है, अपने जोर से करो, अपना स्वभाव ऐसा बना ले, कोई भला को, कोई बुरा को, अच्छा को, मंदा को, अपना कल्याण किसमें है तो हो जाए, सब हो जाएगी बात। भगवान की कृपा बहुत है, भगवान की कृपा। भगवान की एक बात है विशेष, सब बात जानते हैं भगवान, हमारे मन की भी जानते हैं, हमारे विचार को भी जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं, पता नहीं भगवान को क्या एक विचित्र शक्ति है, सबको जानते हैं। थोड़ा भी जिसके ऊपर मन में है भाव अच्छा, तो उसको खींचते हैं, परंतु परोक्ष जब हम प्रेम लिखा है, बहुत काम करते हैं अपने उछलाते नहीं, ये भगवत कृपा से हुआ, ऐसा भगती जाने भगवत जानते नहीं, गुप्त ऋषि करते हैं, वह गुप्त ऋषि पहचानते नहीं, दूसरों को पता नहीं लगता कि भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ये पता नहीं लगता है। पता लग जाए तो मैं समझता हूँ बहुत लोग लग जाए, शाम दाम नंद भेद कर सच्चे रस्ते लाऊ, ये एकदम सच्ची बात है। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ये बात है एकदम सच्ची बात। तो समझो तो भगवान का ऐसा विचार है, उसी से हम लोग टिके हुए, ये तो ठहर नहीं सकते। सुख उसी लगुण चट है, पर भगवान की ऐसी कृपा है, बहुत विलक्षण कृपा है, इस कृपा से तब ध्यान दिया जाए तो बहुत लाभ हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।